Book 2 67 67 67 ضمائر الملكية 2 Possessiva pronomen 2 Possessiva pronomen 2 النظارة Glasögonen. Glasögonen. لقد نسي نظارته. Han har glömt sina glasögon. Han har glömt sina glasögon. أين ترك نظارته يا ترى؟ Var har han sina glasögon då? Var har han sina glasögon då? الساعة. Klockan. Klockan. الساعة عاطلة. Hans klocka är sönder. Hans klocka är sönder. الساعة معلقة على الحائط. Klockan hänger på väggen. Klockan hänger på väggen. جواز السفر. Passet. Passet. لقد فقد جواز سفره. Han har förlorat sitt pass. Han har förlorat sitt pass. أين ترك جواز سفره يا ترى؟ Var har han sitt pass då? Var har han sitt pass då? هم هن الخاص بهم بهن دوم deras sina دوم deras sina لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم barnen kan inte hitta sina föräldrar Barnen kan inte hitta sina föräldrar. لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. Men där kommer ju deras föräldrar. Men där kommer ju deras föräldrar. أنتم كم الخاص بكم. Ni er. Ni er. كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر؟ Hur var er resa, herr Müller? Hur var er resa, herr Müller? أين زوجة حضرتكم سيد ميلر؟ Var är er fru, herr Müller? Var är er fru, herr Müller? أنت ك حضرتك الخاص بك ني إير ني إير كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ Hur var er resa, fru Schmidt? Hur var er resa, fru Schmidt? أين زوج حضرتك مدام سميث؟ Var är er man, fru Schmidt? Var är er man, fru Schmidt?